Kiedyś odejdę w stronę słońca jak Lucky Luke. Odpalę jointa i przejdę przez bramy snu. Bez pożegnania zniknę, bez żadnych słów. Bez słów. Kiedyś odejdę w stronę słońca jak Lucky Luke. Odpalę jointa i przejdę przez bramy snu. Bez pożegnania zniknę, bez żadnych słów. Bez słów. Samotność, ty suko, zacząłem cię lubić. Wielkie pięć wszystkim duchom, co stronią od ludzi. Wszystkie stare ludy mają u mnie respekt. Powrót do natury, mówi mi skąd jestem. Strawiłem depresję, razem z super ego. I to chyba sens jest, choć nie wiem dlaczego. Nie chcę już niczego robić, bo wypada. Jak ktoś nie ten tego, to ci o tym gadam. Jestem prosty brada, choć dnia na karku. Myśli kanonada, przebija jak harpun. Ciszę, która składa spokój w mojej głowie, życie to zabawa, gram tu swoją rolę. Co zostanie potem, kiedy film się skończy? Jakiś dany content, może trochę forsy, trochę złych emocji, może jakaś miłość. A wszystkie moje troski nagle się rozpłyną. Kiedyś odejdę w stronę słońca jak Lucky Luke. Odpalę jointa i przejdę przez bramy snu. Bez pożegnania zniknę, bez żadnych słów. Bez słów. Kiedyś odejdę w stronę słońca jak Lucky Luke. Odpalę jointa i przejdę przez bramy snu. Bez pożegnania zniknę, bez żadnych słów. Bez słów. Kiedyś nie będę musiał martwić się. Przyjdzie dzień, który na chodniki wyniesie mnie. Ominę miasta bieg, które bez celu mknie. To nieuniknione, nie pomoże może łez. To tylko kilka chwil, pozostanie po nich pamięć. To co zostanie na kompakcie odczyta laser. Marmur odcina zasięg, dusza jest wieczna. Jeżeli gdzieś coś jest, to tam na ciebie czekam. Kiedyś odejdę w stronę słońca jak Lucky Luke. Odpalę jointa i przejdę przez bramy snu. Bez pożegnania zniknę, bez żadnych słów. Bez słów. Kiedyś odejdę w stronę słońca jak Lucky Luke. Odpalę jointa i przejdę przez bramy snu. Bez pożegnania zniknę, bez żadnych słów. Bez słów. Zniknę bez słów, bez pożegnań, bez protestów. Choć nie w całości, bo napisałem trochę wersów. W chwili słabości i stresu posłuchaj na płycie, kiedy mój czas stanie w miejscu. Gdy przyjdzie dzień, kiedy życie zamknie okrąg, wszystko się wyłączy jak na Windowsie okno. To wiedz, że to był zaszczyt, że mogłem być tu z tobą. I jeśli to możliwe, to jestem gdzieś obok. Głowa w górę, patrz w oczy, czyń dobro. Choćby świat chciał cię zjeść, bądź sobą. Cokolwiek robią, cokolwiek mówią, to masz w sobie siłę, żeby stanąć przeciw tłumom. A gdyby przyszedł dzień, kiedy będzie trudno spojrzeć w lustro, wiedz, że błędy rzeczą ludzką, a każdy dzień to nowa szansa na przełom. Daj spokój, ogarniesz jutro na świeżo. Kiedyś odejdę w stronę słońca jak Lucky Luke. Odpalę jointa i przejdę przez bramy snu. Bez pożegnania zniknę, bez żadnych słów. Bez słów. Kiedyś odejdę w stronę słońca jak Lucky Luke. Odpalę jointa i przejdę przez bramy snu. Bez pożegnania zniknę, bez żadnych słów. Bez słów. To co po mnie zostanie. To co po mnie zostanie. To co po mnie zostanie. To co po mnie zostanie. To te słowa. To te słowa. To te słowa. To te słowa. To co po mnie zostanie. To te słowa. Pamiątki po nas. Pamiątki po nas.